Arayıp gezerken benim bulduğum, seni seven senden nasıl ayrılır? Gece gündüz hayalına geldiğim, hayalların benden nasıl ayrılır? Aşkıma düşmüşem sen.